د سنایپر سنایپر سنایپر عملیات هم د لیزر لیزر لیزر عملیات د سنایپر سنایپر سنایپر عملیات هم د لیزر لیزر لیزر عملیات ډک له خطر عملیات لري اثر عملیات ډک له خطر عملیات لري اثر عملیات بیا تیار شو شزلمی کړي په هنر عملیات د سنایپر سنایپر سنایپر عملیات هم د لیزر لیزر لیزر عملیات د سنایپر سنایپر سنایپر عملیات هم د لیزر لیزر لیزر عملیات ډک له خطر عملیات لري اثر عملیات ډک له خطر عملیات لري اثر عملیات بیا تیار شو شه زلمی کړي په هنر عملیات بیا انتظار کوي هدف ته لار کوي پر دښمن وار کوي سمسخ گزار کوي بیا انتظار کوي هدف ته لار کوي پر دښمن وار کوي سمسخ گزار کوي بیا تیار شو شه زلمی بیا تیار شو شه زلمی بیا تیار شو شه زلمی کړي په هنر عملیات سنایپر سنایپر عملیات هم د لیزر لیزر لیزر عملیات د سنایپر سنایپر سنایپر عملیات هم د لیزر لیزر لیزر عملیات ډک له خطر عملیات لري اثر عملیات ډک له خطر عملیات لري اثر عملیات بیا تیار شو شه زلمی کړي په هنر عملیات ولی د دین دښمنان دغه لوی لوی غلامان ولی د دین دښمنان دغه لوی لوی غلامان دی د دې وخت خاینان دی د کافر مزدوران دی د دې وخت خاینان دی د کافر مزدوران بیا تیار شو شه زلمی بیا تیار شو شه زلمی بیا تیار شو شه زلمی کړي په هنر عملیات سنایپر سنایپر سنایپر عملیات هم د لیزر لیزر لیزر عملیات د سنایپر سنایپر سنایپر عملیات هم د لیزر لیزر لیزر عملیات ډک له خطر عملیات لري اثر عملیات ډک له خطر عملیات لري اثر عملیات بیا تیار شو شه زلمی کړي په هنر عملیات وړي شرعي نظام سپین قرآني نظام بیا آسماني نظام ها الهي نظام وړي شرعي نظام سپین قرآني نظام بیا آسماني نظام ها الهي نظام ها الهي نظام د دروغ رو شهندی د دروغ رو شهندی د سنگ روز مریاندی د سنگ روز مریاندی ل جمهوریت بغیاندی د شریعت دعیاندی دعو کبیز و نندی دعو کبیز و نندی هم جلالی زو نندی هم جلالی زو نندی دسنی پریز و نندی دسنی پریز و نندی جنگی جنگی زو نندی جنگی جنگی زوانندی د سنایپر سنایپر سنایپر عملیات هم د لیزر لیزر لیزر عملیات د سنایپر سنایپر سنایپر عملیات هم د لیزر لیزر لیزر عملیات ډک له خطر عملیات لري اثر عملیات ډک له خطر عملیات لري اثر عملیات بیا تیار شو شه زلمی کړي په هنر عملیات.